Teoria Chaosu. Wieczór, jesteście znowu w kolejnym odcinku audycji Teoria Chaosu na żywo. W każdy piątek po północy. Dzisiaj tematem jest UFO w Polsce. No i wyjątkowy to jest odcinek, mógłbym powiedzieć, że jest jak tsunami, ze względu na to, że mamy specjalnego gościa, wybitnego ufologa, no, można powiedzieć żywą legendę ufologii polskiej. Także jest tą osobą pan Janusz Zagórski. Przybliżę wam w paru słowach, kim jest pan Janusz. Na pewno znacie go z programu w znanej telewizji Nie do wiary. Jest także organizatorem wielu sympozjów, corocznych imprez w tematyce szeroko pojętych zjawisk niewyjaśnionych, a także jest założycielem i pomysłodawcą niezależnej telewizji, niezależnatelewizja.pl, którą możecie słuchać i na żywo oglądać pana Janusza co niedzielę po godzinie 20. Dobrze, zaraz będziemy z powrotem. Chwilkę jeszcze posłuchajcie muzyki i zaraz wchodzimy na dyskusję. We'll be right back. Dobrze, jesteśmy z powrotem i witaj Januszu, jesteś z nami w Teorii tak, Chaosu. Tak, bardzo się cieszę, pozdrawiam serdecznie Ciebie i oczywiście słuchaczy Twojego radia. To kolejna osoba, która tutaj podejmuje wysiłek, widzę, żeby nadawać swoje własne live programy. Cieszę się. Tylko tak sprostuję, to nie jest moje radio, a ja mam tylko w tym radio audycję, jest Radio Kontestacja. No także, ale jesteś tam, że tak powiem. Tak, rozumiem. No dziękuję właśnie też tutaj szefostwu radia, że mnie no, przygarnęli, że tak powiem. Dobrze, ja tutaj Ciebie przywitałem, ale tak chciałbym... Dziękuję bardzo za aż nadto jakby miłe słowa, także tutaj oczywiście zawsze to się później trochę negatywnie, od tych parę dobrych słów padnie pod kątem danego człowieka, to później to trochę rusza kolegów. No, ale to jest prawda, bo po prostu no, wszyscy w środowisku wiemy, że zajmujesz się sercem, z pasją, tymi zjawiskami i no nie odpuściłeś, prawda, przez tyle lat. No nie. Tak 20 lat już niedługo minie, a forumów, na które za 3-4 godziny wyjeżdżam, to będzie 15 jubileuszowe, także tym razem po raz pierwszy w Warszawie, więc niektórzy mają mi za złe, że zostawiłem swoje rodzimy Wrocław, a niektórzy się cieszą, że mają blisko właśnie, bo są z Warszawy czy z okolic. Tak czy inaczej, myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest pewna konsekwencja, wiesz, dążenie do celu i robienie swoje. Robić swoje to jest moja filozofia zresztą od dawna. Mm-hmm. No tutaj chciałbym, żebyście po prostu tak, no, no byli pełni szacunku dla Janusza, że zgodził się, prawda, wystąpić tutaj, no, poświęcać swój czas bez żadnej zapłaty, gdzie po prostu następnego dnia normalnie, spotykasz się tylko z legendą ufologii. Chciałem jeszcze powiedzieć z drugą legendą, co prawda zagraniczną, stamtąd. No, to już taką międzynarodową. My tu w Polsce możemy tam się, że tak powiem, różnie się tytułować, ale rzeczywiście w skali świata o nas praktycznie mało kto wie. Natomiast chociaż no, zapraszamy tych gości za granicę i dzięki temu jakoś tam też myślę, że o nas, o Polakach tu i ówdzie ktoś tam zapamięta, ale Stanton Friedman niewątpliwie jest absolutnym super gościem w ogóle, jeśli chodzi o świat ufologii i tu w Polsce. Myślę, że z tych nazwisk, które ja miałem przyjemność tutaj sprowadzać, to Timothy Good, to był 2006 rok, to był wtedy jubileusz dziesięciolecia Forum UFO, był gościem specjalnym, więc to jakby no, nazwiska może porównywalne. Heisenman, no to 2000 rok z kolei, milenium, też był gościem specjalnym z takich nazwisk ściśle ufologicznych. No ale Friedman jest jednak rzeczywiście, można powiedzieć, postacią absolutnie tutaj topową i wydaje mi się, że też jest specyficznie ustawiony. W ogóle to spotkanie warszawskie, to 15 UFO Forum, takie bardzo, bym powiedział, pro nauka, pro troszeczkę jakby świat polityki. Zresztą tutaj jesteś, wiesz, pierwszą osobą i twoi słuchacze, którzy właściwie dowiedzą się poza tym, że ktoś newsa przeczytał może na mojej stronce sprzed kilku godzin, że po raz pierwszy też w historii tej imprezy oficjalnym gościem, takim, że takim siedzącym na sali, ale oficjalnie zaproszonym, przybyłem ze strony czegoś, co nazwalibyśmy władzami, to się zdarzyć ma, będzie to przedstawiciel sejmowej zespołu do spraw kosmosu. Ja napisałem, że nie chcę podawać nazwiska, ze względu na to, że tu się jadka zaraz zrobi straszna polityczna, jak to w ogóle wyjdzie na wierzch, że to w ogóle ktoś taki ma być na forum UFO, wiecie, co się w polityce dzieje, ale taki sympatyczny może gest, mały konekt między światem, który my uznajemy za kompletnie impregnowany na kwestię UFO, a naszym światem. Tak, no coś się zmienia po prostu w tym roku. No chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć, że w niedzielę, tak? W niedzielę będzie UFO Forum w Warszawie. Tak, z Stanem Friedmanem, z pułkownikiem Grudmanem, z Dariuszem Kwietniem. Prawda? Na twojej stronie, tak? Najlepiej się... Czy jeszcze tak, są bilety? Tak, jadrzakowski.pl jest tak zwany... Wyrabiam się więcej z jedną stroną niż z dwoma i te takie różne komentarze czy newsy to wpakowuję w swoją osobistą stronkę janusz.pl. Dobrze. I z bilety są, tak? Czyli na przykład jakby ktoś chciał przyjechać... Sala jest duża, gdyby ktoś chciał się za tego... No, ktoś powie 60 zł, tak, słuchajcie, jest sam lot z Kanady do tutaj Warszawy w obie strony, to jest 3750 zł prawie. Mówię o bilecie, nie mówię o honorarium, nie mówię o wynajęciu sali, jeszcze paru innych ważnych kosztach, tak więc wprawdzie był sponsor, ale to wszystko jest za mało, więc bilet musi kosztować. Mhm. Ale warto, bo jest to naprawdę tak. Jedyna okazja. On ma 75 mniej więcej lat, więc powiem wam szczerze, nie przewiduję specjalnie, żeby drugi raz był. Jest po raz pierwszy w Polsce w roli ufologa. No, zdarzyło mu się w latach 80., że był tutaj na konferencji jakichś fizyków oczywiście jądrowych. To była głęboka komuna z ten rejony stanu wojennego, postwojennego, a w roli ufologa już jest pierwszy raz i podejrzewam, że już chyba takiej okazji może nie być. No ja powiem od siebie, że ja jestem w szoku, bo zawsze było moim marzeniem, żeby się spotkać ze Stantonem Friedmanem, natomiast no, do Stanów czy do Kanady się nie wybierałem i jakoś też w przyszłości się nie będę wybierał. No i muszę powiedzieć, że no, jestem pod głębokim wrażeniem, że po prostu to Stanton Friedman przyjechał do mnie, tak bym mógł powiedzieć. No, to jeszcze tak, że już tak wiesz, że de facto się to mnie zapytał, no a gdzie on tu w Europie jakoś turnę? Mówię, nie, on przyjeżdża tylko na 2 dni do Polski, do Europy i przyjeżdża w sobotę i wylatuje w poniedziałek o świcie, więc tak. Przyleci tylko do Polski i leci, także tylko dla nas przyleci. Także jedyna okazja tutaj, jeśli jesteście zainteresowani tematem UFO, to polecam właśnie tą konferencję, czy forum, UFO Forum, 15 UFO Forum tak. W Warszawie. W niedzielę od 10, tak? To jest na Okęciu tak, będzie. To znaczy, to jest taki Airport Hotel Okęciu, ulica z 17 stycznia 24. Bardzo fajny hotelik, taki, jak to się mówi, dobrej klasy, bardzo ładna sala konferencyjna i bardzo dobre warunki, dobry dojazd, także. Dobrze. Będziemy tam, myślę, poważnie debatować. Ja tylko przypomnę jeszcze tutaj słuchaczom, że możecie dzwonić poprzez Skype kontestacja.com lub także przez telefon 222-195-321. To jest numer warszawski. Dobrze, to ja może od pierwszego pytania zacznę, żeby... Bardzo proszę, oczywiście. Już tak szybko polecieć, to... Zaczynam jak zwykle od trzęsienia ziemi. To jest właśnie, czy są relacje polskich pilotów i wojskowych właśnie w temacie UFO, czyli takich ludzi, którzy znają się no, na rzeczy, prawda? Wiedzą, co mówią. Tak, wiedzą, co mówią. Ja zresztą od początku, kiedy zacząłem się tym wszystkim zajmować, a zacząłem się mniej w roku 90-91, to właśnie miałem pewną świadomość, że wiarygodność świadka tutaj przy tym sceptycyzmie ludzi masowym jest absolutnie rzeczą no, priorytetową w tym procesie jakby oswajania ludzi z tym zagadnieniem, więc szukałem tych wojskowych i ja bym podzielił tutaj na te, powiedzmy, ten kontakt z polskimi wojskowymi jakby na dwa obszary. Jeden to są ci no, ludzie, to z nazwiska ich oczywiście wymienię, którzy no, nie bali się publicznie mówić o tych sprawach, a przynajmniej pytani przez nas odpowiadali na te pytania i ci, którzy w rozmowach prywatnych, jakie ja prowadziłem, nie tylko ja, bo wielu z nas tutaj w Polsce takie kontakty w ten czy w inny sposób powiedzmy, no nie wiem, utrzymywało, czy udawało im się złapać taki kontakt, czasami incydentalnie. I oni oczywiście za tą swoją, że tak powiem, no anonimowość absolutnie zastrzegali. Jeśli chodzi o te nazwiska takie powiedzmy jawne, no tutaj najprościej, bo ci, którzy siedzą trochę w ufologii, to doskonale wiedzą. Ja zresztą mogę mówić troszkę o kulisach, bo co innego jest coś przeczytać, jakiś wywiad, który żeśmy zorganizowali, a co innego jest troszkę też widzieć, jakie były kulisy, że się udało ten wywiad przeprowadzić, jak to się działo, prawda? Mój pierwszy w ogóle wywiad z jakimś takim, mówię o tych jawnych kontaktach, o takich ludziach, którzy naprawdę głośno powiedzieli to. Już pierwszy w 1998 roku z pułkownikiem Charlesem Goodmanem. Zrobiłem z nim wtedy wywiad w Warszawie. Taki nagranie, zresztą tam jest w archiwum, czasami nie pokazywane. I no, była to fajna sprawa, ponieważ on wtedy, słuchajcie, to była już ta nowa Polska, już parę dobrych lat. Myśmy go wyłapali, dlatego że wiedzieliśmy o tym, że kiedyś napisał artykuł dla takiego czasopisma wojskowego, to jest Wojsko Lądowe Obrony Publicznej Kraju. I on napisał taki artykuł właśnie o wojsku i UFO. Ja byłem szokowany, 86 rok, głęboka komuna, a on pisze po prostu w czasopiśmie wojskowym, takim branżowym, właśnie o takich przypadkach, że pojawiły się dziwne obiekty nad poligonami, więc odszukałem go jakimś sposobem, nie pamiętam, no i zgodził się, byłem zdziwiony, przyjechał i wystąpił u mnie w mundurze. Niektórzy mieli przyjemność oglądać jakby ten wywiad w różnych jakby fragmentach czy całości, rzadko w całości to może nie, tak nie był wyemitowany. No i on siedzi w tym mundurku elegancko, pułkownika, naprawdę, że on bardzo się prezentuje. Ja miałem olbrzymią satysfakcję, że w zasadzie chyba jestem pierwszym tutaj Polakiem, który prowadzi wywiad o UFO z osobą wysokiej rangi wojskowej, która siedzi, prawda, i w mundurze o tym rozmawia. Taki mały smaczek, wiesz, na kimś to nie musi robić wrażenia, na mnie to robiło i to było tak. Zresztą pułkownik nigdy nie widział osobiście, podkreśla to zawsze, tego żadnego takiego obiektu, który my nazywamy UFO. Natomiast on właśnie zetknął się w tym w latach 80. bezpośrednio jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo lotów w siłach powietrznych, prawda? Wojska, to się wtedy nazywało. I on po prostu musiał z urzędu pilnować tego bezpieczeństwa. W związku z tym do niego zaczęły w latach 83 docierać takie raporty, których ewidentnie po prostu zagrażało coś temu bezpieczeństwu latania, no i musieli mu składać i pisali. On je zresztą zbierał i jeździł przy okazji tam dociekał. Był zdziwiony, założył specjalną teczkę archiwum. I kiedy w 80, to było 8, wrócił w 90, żeby nie pomylić dat, kiedy był u mnie, 98 był u mnie, a artykuł w 86. Później rok po tym wywiadzie, czy parę miesięcy przyjechał na forum UFO. To było właśnie w 90, też chyba 8 roku, pamiętam, to drugie forum. I on czytał te raporty, słuchajcie. Czytał te raporty, jak wiecie, nawet to było trochę nudnawe, no bo jak to raport wojskowy tam. Najbardziej spektakularne, pamiętam, to było nad lotniskiem, kiedy około 100 osób widziało dziwny obiekt, który de facto przemieścił się na bardzo niedużej wysokości od lotniska, przed manewrami, przed ćwiczeniami. Zresztą te ćwiczenia już się przerwano, tam wyskoczyli cała załoga na ziemię i tak dalej. On tak leciał, to w kształcie cygara był. Nawet jakiś taki dym ze sobą zostawiał. Więc tam to mnóstwo ludzi to widziało, to zostały przerwane te. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie, mówię, spotkanie z pułkownikiem i on tych raportów miał, więc on między innymi jeszcze Mierzęcin, że tak powiem, wtedy wprowadził. Tam 7 maszyn wziął udział w tym incydencie. To był 1989 rok, koniec sierpnia. Podał sporo ciekawych szczegółów, potem dużo bardziej wzbogacił to po wielu, wielu latach w sumie major, świetnej pamięci major Jurek Makieba, o którym tu za chwilę zupełnie osobno jeszcze bym musiał powiedzieć. Ale pierwszym człowiekiem w Polsce, który, że tak powiem, mając tytuł wojskowego, zaczął o tym mówić, i to były odległe dla nas czasy, rok 58-60, on widział UFO, tak naprawdę to opisał generał Apolonius Czernow. Czyli on był bezpośrednim świadkiem takich zdarzeń. Ja do niego dotarłem, pamiętam, dzięki właśnie panu Ryszardowi, bo pan Ryszard wspomniał mi o generale i że oczywiście dobrze się znają. No to ja na bezczelnego, jak zawsze, dzwonię do szuku tutaj ściągnęłego. Wtedy pamiętam, na 99 rok, na trzecie UFO forum. No to była też gratka absolutna. Wtedy generał, oczywiście on jest w stanie oczywiście już na emeryturze, więc wiadomo, nie był czynnym generałem, ale znakomicie się trzymał. Pamiętam jego prawie godzinne wystąpienie, zresztą też nawet w archiwum wydałem taki jego specjalny, tylko jego wystąpienie. I to naprawdę dłuży ciężar ratunkowy. Po pierwsze, on 3 razy widział osobiście, latając z migami, raz leciał z kolegą, raz maszyna kolegi leciała obok niego, więc widział manewrujący obiekt, bardziej w kształcie właśnie tego latającego talerza, jeżdżący się, prawda, który raz z lewego skrzydła, raz na prawe, raz na lewe, czy jego skrzydło tam bardzo szybko manewrował, trochę świecił, później się oddalił. Takie typowe rzeczy. Widać, czy jak ta narracja mówi generała była tak naturalna. On to wtedy jeszcze pamiętam, bo były publikacje kolegów, pamiętam, Bronek Rzepecki gdzieś tam przed laty jeszcze przede mną pisał oczywiście o nim. Pisał jeszcze paru innych polskich ufologów, bo gdzieś on to opublikował, te swoje obserwacje, ale żeby wypowiedzieć się na żywo przed ludźmi, prawda, i przed kamerą, no to ja miałem tą satysfakcję, że przed takim dużym forum, gdzie tam 200-300 osób na sali, no on to wszystko powiadał, to naprawdę miało duże pole rażenia. Poza tym, co jest ciekawe u generała, że on też sporo wiedział o tej fenomenie od kolegów. Znakomite informacje podał dotyczące obserwacji dosłownie obiektów latających, nawet opowiadał o takim incydencie, o którym dowiedział się od jakiegoś dobrego kolegi, czyli radzieckiego w tamtych czasach kosmonauty. Na forum o tym opowiadał, jak mu tam po kilku oczywiście, to najczęściej takie rzeczy już tam opowiadali sobie w ten sposób, po cichutku, tak żeby nikt nie słyszał. Opowiadał dosłownie historię, że widział ten radziecki kosmonauta, po prostu obiekt tam za salutem, po prostu z obcy, z jakąś taką dziwną głową w takim okienku, co brzmi jak bajka. Ale nie miałem podstaw, żeby w ogóle wątpić w jakiekolwiek słowo powiedziane przez pana Apoloniusza. Również opowiadał o katastrofach, jakie miały miejsce na terenie Polski, które zdarzyły się w taki oto sposób, że samolot wlatywał w chmurę i po prostu znikał. Robiła się panika. Nie pamiętam szczegółów, bo już też nie wszystkie pamiętał szczegółów, mówił tak ogólnie przekrojowo, ale podawał chyba nazwę i rok, kiedy to się stało. I potem drugi samolot wystartował, żeby szukać zaginionego w powietrzu, bo samolot nie spadł. No i drugi samolot też leciał w chmurę i też nie spadł. I go nie znaleziono, więc oczywiście tam później musieli to jakoś uzasadnić, katastrofa, oczywiście ciał nieznaleziono. Nie było żadnej katastrofy, no prawdopodobnie zdarzyło się coś najgorszego, to znaczy maszyna przepadła w jakiejś dziurze czasoprzestrzennej, według mnie to najprędzej została po prostu najnormalniej tak porwana i dla jakichś celów zawłaszczona. Więc mówię, ale to były bardzo historyczne postaci, to znaczy jeden i drugi jakby swoje widzieli i jak gdyby też no, nie pracowali specjalnie dla tej sprawy. No, jak ja ich wyciągnąłem i poprosiłem, żeby opowiedzieli tą swoją historię, swoją wiedzę nam podali, to zrobili. Nie zdobywali tej wiedzy nadal. Natomiast cały czas mówimy o tych osobach, które się jawnie, że tak powiem, tym UFO jawnie się jakby pokazały. Taką osobą, która właśnie stwarza olbrzymie nadzieje i żeśmy się bardzo polubili w ogóle. Tam to mieliśmy do czynienia tylko z kontaktem od czasu do czasu, wywiad, tylko forum, a tutaj Jurek Makieła, major pilot, przyjechał w 2005 roku, oczywiście nie znaliśmy go wcześniej, do Wylatowa, który jak wiesz bardzo intensywnie przez całe lata tam siedziałem. No i tak się zakochał, że tak powiem, może w naszych dziewczynach, przepraszam, trochę żartuję, bo on już był po rozwodzie, a u nas w bazie było mnóstwo ludzi, fantastyczne, wiadomo, dziewczyny i Polki tu przyjeżdżały w różnym wieku, on już się wiek emerytalny też już miał, ale jeszcze tak, że tak powiem, no absolutnie, już nie pamiętam, tam 60 chyba nie skończył, to wojsko to się na tą drogę szybko przechodzi. Tak. No i jak zobaczył nas, zobaczył te piktogramy z samolotu, bo po raz pierwszy to jak bo w mediach było dużo tych piktogramów, wiadomo, tym bardziej on z Poznania był, nie? No i gdzieś Kupla nam mówił, jak się pojawił piktogram ten z 24 lipca 2005 roku, ten ostatni wielki taki, na polu Pana Górnego, wtedy po prostu namówił kumpla i przeleciał samolotem nad tym piktogramem, że później nam opowiadał, nie? No był zauroczony, nie? No i później przyjechał do bazy, no i zakumplował się z nami, nie? Dużo nie trzeba było czekać, zaczął po prostu nam przynosić historie, które właściwie rozpoznawał poprzez ostatnie tygodnie, no dosłownie jak zobaczył to go jakby tknęło, nie? I zaczął już na własną rękę szukać. Myśmy się podali, mówiliśmy o Mierzęcinie, o Gudmanie. On zresztą odbył takie spotkanie, to było jedyne spotkanie w historii Polski, opowiadał mi, że się trzech ludzi, on mi tak się mi fajną przyjemność, zrobił taką przyjemność, mówisz co, tych ludzi, których wymieniłeś w liście do prezydenta, akurat to był list do prezydenta, ale to był list do prezydenta Kaczyńskiego, gdzie ja wymieniłem tych trzech oficerów, to znaczy właśnie generała, pułkownika i majora Makiełę i on po prostu, jako trzech, którzy mówili jawnie UFO, byli odważni, prawda, odważni polscy oficerowie. No. I mówi, że wiesz, że ja doprowadził do spotkania nas trzech i to było takie jedyne spotkanie, nie? Gdzie w liście do prezydenta jesteśmy wymienieni, tak żartowaliśmy. Ale właśnie on zaczynał wyciągać kapitalne historie i one ja już tak skracam, one się oczywiście nie tylko opowiadał je już w Latowie, na tych, jeszcze w 2006 roku, przecież był w akcji, ale też na forum się pojawił. I wydaje mi się, że to, co on nam pokazał, tak w skrócie, tak w kulisy wam powiem. Chyba to był szósty rok, bo 2005 i szósty, no, na jednym z tych pokazów to był, tak, to była sprawa tego Mierzęcina. On wyciągnął od kumpli, część z nich jeszcze się żyła, którzy brali udział w tym incydencie, 7 maszyn. Pułkownik to opisał, ale on zdobył dużo więcej ważnych informacji, jak to wszystko się odbywało z tym lotem. To był nocny lot, to tam między innymi gdzieś tam nad Warszawą, między Warszawą a Śląskiem latali. Oni tam wszyscy po prostu w przedziwny sposób zetknęli się z no, przedziwnymi nocnymi, że tak powiem, światłami, które tam wchodziły w interakcję z nimi. Przykładem tego, że to był szok dla nich wszystkich, było to, że jak lądowali, wszystkie 7 maszyn zerwały opony, więc to był ewenement, że z tego powodu komisja później wojskowa to badała, ale to nie było ważne, że zerwali, tylko to było z jakiegoś tam już się stresu. Oni po prostu widzieli pewne rzeczy, a najważniejsze, jeden z tych pilotów, 7 maszyn, robił zdjęcie tym fotoradarem. To słynne zdjęcia, które on wyciągnął od byłego dowódcy tej bazy. Mówi, wiesz, no musiałem nieźle tam się z nim napić, żeby te zdjęcia wytrzymać. Ten dowódca bazy po prostu, jak ten incydent miał miejsce, schował te prawdziwe zdjęcia z tych fotoradarów, nie dał jej tej komisji, dał jakieś tam inne i przez to całe życie to przechował. A Jurek po prostu, no słuchajcie, przy tego nikt nie szukał, no on to trzymał, a Jurek do niego się na patoczku znalazł i wyciągnął niego te zdjęcia. Pokazał nam te zdjęcia w formie takiej, że wyświetlił je zeskanowane na dużym ekranie. I to były takie trzy słynne zdjęcia. Jedno z nich użyłem w tym liście do premiera, marszałka Sejmu i prezydenta jeszcze raz w 2008 roku. To były bardziej szokujące zdjęcia, które w życiu widziałem, najbardziej wiarygodne. ono pokazywało z fotoradaru właśnie z Wiślice 3, bo się to były zdjęcia nocy, to są plamy światła, ale on fachowo to interpretował, mówię, że rozmawiał też z fotowcami od oceny zdjęć lotniczych tego typu z fotoradarów. Pokazywał podziałkę, jakie tam kilometry są i mówi, widzicie ten obiekt, jeden mówi, no to będzie 3 kilometry, ten ma 5 długości, a ten mniej więcej 12. No więc po prostu to był show, bo my to wiedzieliśmy z różnych tam, nie wiem, opisów, świadków, że są jakieś potężne obiekty wielkości miasta. Ale one się rzadko zniżały, to mogły się zdarzać, bardzo rzadko się zdarzały takie opisy. A tu nagle ktoś nam obserwuje zdjęcia, opowiada o całym, wiesz, takim, tym całej kulisie, tam są szczegóły, to trwało gdzieś 20-30 minut, on mówił wtedy, pamiętam, w remizie strażackim miał ten pokaz. To było naprawdę przejmujące i druga rzecz, jaką wyciągnął, to były takie, no, było trochę takich fajnych drobiazgów, które on wyciągnął. Aha, pamiętam, to była afera, to było też w Latowie. Bo on po prostu, słuchajcie, ci, którzy znają historię trochę tych UFO w Polsce, była taka głośna sprawa UFO nad Nadarzecami. To jest poligon wojskowy, no, Wielkopolska, niedaleko Poznania. I tam w roku 90, znaczy żeby drugi albo czwarty, przepraszam, bo też ta pamięć się zaczyna zawozić, to były artykuły w ogóle prasowe w wojskowej prasie Żołnierzu Wolności, ile pamiętam, albo coś w tym stylu. Pamiętam, bo chodziłem do czytelni chyba o Soliny Owersowie specjalnie, żeby te numery odnaleźć i to wszystko spokojnie sobie przeczytać i porobić wyciągi. To były niesamowite zdarzenia opisane przez wojskową prasę. No i on oczywiście, tam zresztą w prasie tej wojskowej było napomknięte, że jeden z żołnierzy miał kamerę i nakręcił to, prawda? No i on wtedy przyjechał w Latowie, by mówił, chłopaki, to chyba w 2006 roku, mówiąc, chłopaki, wiecie co, no mam to, mówi, tak, pokażę wam film, prawdziwe śledztwo, jak prowadzili polscy oficerowie, polscy wojskowi w sprawie UFO. Ja mówię, no kurczę, masz to? No mówię, mam. No i pamiętam w pokoiku tam u Szpoleckich, w tym, wiesz, tam żeśmy siedzieli, chyba z 10 osób, żeśmy no, też nie chcieli wszystkie wziąć swoje, tylko sami swoje, że tam nie było, bo to wiadomo, że nie było poruty, nie, bo to są tajne materiały, od wyciągu gdzieś tam z archiwów. No i oglądaliśmy to, słuchajcie, no później to pokazałem w takim większym spotkaniu, gdzie było może z 50 osób, ale tylko fragmenciki małe, że on szybko wyłączył później, bo Grzesiu Brzeżek taki, no, kabareciarz, że tak powiem, największy polskiej sceny UFO para, zaczął to po cichu filmować pokryjomu, więc on to zauważył i przerwał w ogóle wtedy tą prezentację. Ale ta prywatna całkiem, no to całą żeśmy oglądali. No, co było fascynujące? No przednie to może jak to UFO sfilmowano, bo to było takie już taka marna jakość, że tam właśnie nic nie było istotnego widać, a my słuchaj, ale to jak on pokazywał, słuchajcie, polscy, pamiętam, pułkownik i kapitan latają z kamerką, wiesz, i przesłuchują świadków obserwacji UFO, dokładnie tak robią, jak i my to robimy, prawda? Też trochę, też widać, że nie mają jakichś talentów większych filmowych, nie mieli, więc to tak, ta kamerka ustawiona, to, wiecie, jak to się robi z de facto, z ręcznej kamerki, jeszcze co, spodni mieli jakieś tam już kwalifikacje. Nadarzyła się niesamowita sprawa, przysłali z ministerstwa, pamiętam, wtedy majora, nazwisko oczywiście też gdzieś tam leży w archiwum, który po prostu latał tam takim jeszcze innym oficerem i filmowali te. Jurek poszedł śladem tej sprawy na Darzec. On go bardzo go bolało, że mówi, poszła taka oficjalna później konkluzja tej komisji, którą on w tym całym filmie, oczywiście to było, w nagraniu to było, tych wojskowych, kiedy oficerowie. Ja przecież widziałem, jak polscy oficerowie chodzą i robią wywiady w mundurach UFO ze świadkami, więc to w ogóle był event dla mnie, pan fascynujący. Tak bardzo chciałem mieć ten materiał i tam wiedziałem, że Jurek prędzej czy później by to nam może w jakiejś formie to jeszcze, gdyby nie zmarł, nagle zmarł, to myślę, że jakbyśmy w przyszłości, może dzisiaj już to oglądali, nie? No, ale go bolało go, że ta konkluzja tej komisji była taka, że tam była dyskoteka w miejscowości chyba o zimie, żeby nie pomylić. Może pokrewna nazwa. I on oczywiście po latach, znaczy lat minęło, tamta była incydent 92, powiedzmy się 4 razy, żeby pomyłkę tutaj zweryfikować. A tu mamy 2006 rok, kiedy on z tym jeździ, bada to osobiście, to co przeprowadził w tych Nadarzycach i był w szoku. I słuchaj, no, ta dyskoteka, którą później uznano za winowajcę tych świateł nad poligonem, czy pamiętajcie, oni tam dwa samoloty wysłali z Krzesin pobliskich, żeby ten obiekt namierzyć, nie? Więc było mnóstwo ludzi to widziało. No i słuchaj, to jest 40 kilometrów od tego lotniska, gdzie w ogóle widziano to UFO, była rzeczywiście dyskoteka. On dotarł do faceta, który był organizatorem takiego cyrku, no, nie wiem, cyrku objazdowego i ten cyrk miał tą aparaturę. To w ogóle była dosyć nędzna aparatura, nie aż taka, powiedzmy, teraz nowoczesna. I w ogóle on pytał, jak ona miała zasięg. Jest, miała zasięg na poziomie tam, no, ze 2-3 kilometry tutaj w jakimś kącie. W ogóle, no, w ogóle to gdzie Rzyma, gdzie Krym, wiesz, na tej zasadzie. Nie? Mm-hmm. Przeszokowany, że jak może ta dyskoteka mogła posłużyć za przykrywkę, żeby sławie łeb ukręcić, wiesz? Tak. On zresztą chciał dalej to badać. Januszu, słuchaj, tutaj na czacie są właśnie, no, ja nie powiem, ale w Radiu Kontestacja są raczej ludzie, wiesz, bardzo sceptyczni, tak twardo stojący po ziemi. Nie masz prawie, generalnie, no, jest takie pytanie konkretne, że no, uważają na przykład słuchacze, że owszem, że UFO może być jakieś, ale na pewno nie są to kosmici, że to jedna rzecz, a druga rzecz była, że no, co to właściwie było? Czy uważasz, sam uważasz, że to było coś z kosmosu, czyli że byli to kosmici? Właśnie to znaczy tak, no jeśli ja się w ogóle cieszę, że jesteśmy dzisiaj na etapie, że w ogóle to UFO jako samo zjawisko zostało w jakiś sposób zaakceptowane, że ono w ogóle istnieje, bo przez wiele lat to nawet i dla części ludzi oczywiście nie oznacza przybyszy z innych światów, czy spoza Ziemi, czy w ogóle tak zwanych pozaziemskich, ja to rozumiem, ale cieszę się, że w ogóle jest zaakceptowany fenomen, którego w jakimś sensie ludzie, którzy tam u ciebie teraz pytają, internauci, no nie są w stanie do końca zrozumieć. Natomiast dlaczego ja powtarzam z uporem maniaka, że za częścią, to słowo za częścią chciałem tak bardzo, bardzo mocno właśnie wobec sceptyków wypuklić, bo to jest jasne, że za częścią tych manifestacji, w mojej ocenie, nie tylko się moje, no ale odpowiadam za siebie, kryją się rzeczywiście istoty spoza naszego świata. I to nie wynika tylko z tego, co właśnie teraz opowiedziałem, prawda, dlatego, że spotkałem generała, pułkownika czy majora. Spotkałem jeszcze innych wojskowych, którzy nie chcieli już, żeby mówić ich nazwiska, gdzie te historie były nie mniej fascynujące. Na przykład rozmowa z jakimś tam pułkownikiem, dowódcą jednej z jednostek właśnie lotniczych w Polsce, z którym rozmawiałem zupełnie jakieś tam na inne tematy, bo coś tam wynajmowałem od wojska i też mi opowiadał niesamowite historie właśnie z Rosjanami, zresztą mówił, że Rosjanie miał inną, miał też jeszcze kolejne obserwacje z Rosji, gdzie ktoś widział istotę pozaziemską właśnie w tym też gdzieś tak w tym kraju, takim okienku tak zwanym. Słuchajcie, to jest 20 lat, to jest bardzo, bardzo intensywnej pracy. To są setki rozmów z różnymi ludźmi i również z tymi z zagranicy. Ja tutaj wspomnę choćby Timothy Gooda, którego tutaj zaprosiłem do Polski w 2006 roku. Myśmy z nim też prowadzili takie rozmowy, przecież nie tylko to, co on oficjalnie mówił, czy na salonie Zadudka, czy na samym forum UFO. To też był ewenement, taka historia, że po raz pierwszy wobec polskiej nauki takie poważne spotkanie się odbyło u nas we Wrocławiu, właśnie kiedy Timothy Good wystąpił przed grupą profesorów, doktorów, naukowców. To było się spotkanie prywatne, ale no, z tym samym Zadudka, ja miałem tą przyjemność, to prowadziłem. Ale też mówiliśmy w kuluarach z Timothy, że no, on osobiście znał oficerów. On miał mnóstwo materiałów z wojska, z służb specjalnych. Jakiś prawdopodobnie status udało mu się uzyskać, no, że ten dostęp miał i mówił, no, rozmawiał z ludźmi, którzy robili autopsję zwłok obcych, no, którzy oczywiście dużo wiedzieli o technologii obcych. Mówił o, powiedzmy, pułkowniku Corso, że też, zresztą pułkownik Corso zmarł, no, już starszym człowiekiem na emeryturze, kiedy sypnął, że właśnie pracując w Wydziale Obcych Technologii, tak naprawdę transformował informacje, które pochodziły z analizy właśnie rozbitych pojazdów, w jaki sposób te informacje przygotowano do tego cywilnego, dla korporacji tych typu IBM i wszelkich takich, no, high-techu korporacji przemysłu amerykańskiego, które tak szybko się po II wojnie światowej właśnie rozwinął. Rozmawiałem z ludźmi, którzy widzieli istoty pozaziemskie z bliska, robiłem hipnozę, do których najsłynniejszych jakby przypadków wzięć w Polsce i część tych przypadków, jak to się mówi, falsyfikacja była pozytywna z mojej strony. No, słuchajcie, musiałbym być, przeproszeniem, kompletnie nierozsądnym człowiekiem, gdybym po takim dużym materiale empirycznym no, miał jakieś wątpliwości. Ja rozumiem tych, którzy tam u ciebie są tymi sceptykami, przecież oni nie poświęcili 20 lat. Jak ja, czy są... Oni nie poświęcili nawet 5 minut większość z nich, także no, po prostu wynika z niewiedzy, z ignorancji. Tak. Wszystko to znaczy, wynika z ignorancji, jeżeli tak, się... No, właśnie chodzi mi o to, żeby oni zastanawiam się, jak tym ludziom powiedzieć, że, no, że prawda rzeczywiście kosztuje. To znaczy, no, oprócz tego, że status materialny też i takich ludzi jak ja jest bardzo skromny, co ci, którzy mnie znają, wiedzą, na czym to polega. Chociaż się robi imprezy, bilety się sprzedaje, ale to nawet na koszy do końca nigdy nie starcza. Jak się zbilansuje przez rok wszystko, ZUSy, nie ZUSy. Natomiast no, po to się to robi, żeby wiedzieć, żeby mieć pewność, żeby jak już teraz rozmawiam tu u Ciebie na antenie, jak mi ktoś tak pyta i takiej wątpliwości sieje, temu mówię w twarz, tak, proszę kolegi, proszę pani, proszę pana, z całą odpowiedzialnością powtarzam, że za częścią tych fenomenów kryje się UFO. Poza tym no też, jak byłem teraz w Zurichu w 2009 roku, tej konferencji u Billy Ryana, dokąd zmierza świat, też no, poznałem się bliżej z Billim, który tak notabene, on ma też swoje bardzo osobiste, bardzo ciekawe przeżycia. Szczegółów nie znam, ale wiem, że dotyczą jakiegoś zetknięcia z czymś nadzwyczajnym, ale on przecież jak gdzieś powie kanał od gigantycznych rzeczy. Przepraszam Januszu, mamy telefon, odbiorę telefon. Tak, tak, proszę, bardzo proszę. Okej. Okay. Witaj Skała, Rock Rock The Rock. No, jesteś cześć. Na antenie. Cześć. Tak, z tej strony Skała, tak, wiecie, tak. No. Ja mam przede wszystkim pytanie o Darrena Browna, który wiem, że jakiś znany ufolog mówił, że jest, że był porwany przez obcych, a tak naprawdę nie był. I podobno jest w tym bardzo dobry, jest dość on znanym sceptykiem, jeżeli chodzi o różne zagadnienia. Jak się pan odnosi do niego? Mówisz o... W tym momencie zrozumiałem. Dan Brown, mówisz o... Takim Darren powiedz... Brown. Darren. Taki kuglarz, taki psycholog, no tak, chyba tak. Tak, hipnotyzer. Wiesz co, ja ci powiem, ja bliżej jakby tutaj nie znam tej jego aktywności, bardziej pamiętam, wiesz, Filipa Klasa z jego, powiedzmy, takiej bardzo profesjonalnej działalności sceptycznej. Jeśli chodzi o ludzi, którzy... Jest też ten człowiek, który rzeczywiście wyznaczył tą nagrodę, jak on się nazywa, w ogóle dla kogoś, kto mu udowodni, że jakiekolwiek zjawiska paranormalne istnieją. Zapomniałem... To jest chyba ten sam zresztą. No Randy, no właśnie, o widzisz, wyciągnąłeś mnie, to jest tak zapaści tutaj Randy, pamięci Randy. Natomiast tego człowieka gdzieś tam się objął uszy i nic nie potrafię powiedzieć, od razu przyznaję, jak czegoś nie wiem. Natomiast ten status ludzi, którzy są tymi zawodowymi sceptykami, właśnie jak Randy czy Philip Klass, to znaczy ja... Sceptycyzm, te ludzie, którzy mają bardzo dobrą pamięć, doskonałą zdolność do racjonalnego analizowania sytuacji, jest bardzo silny i jest trudny do obalenia. Pamiętam, jak Philip Klass twardo obalał właśnie sprawę tych materiałów MJ-12, które ujawnił, które otrzymały James Chandera oraz właśnie został do tego Stanton Friedman wprowadzony i Friedman podjął się publicznej debaty, wielokrotnej zresztą właśnie z tym Philipem Klassem jako sceptykiem. I to jest bardzo trudna gra, ponieważ trzeba być bardzo dobrze przygotowanym od strony takiej metodologicznej, fachowej, naukowej. Friedman wygrał tą batalię, ale gra z sceptykami polega na tym, że oni rzeczywiście, na przykład, powiem wam, na czym polegał problem z tym kwestionowaniem tych rolek filmowych z dokumentacją tą pierwotną MJ-12. A na przykład, że on mówił, że tutaj się używa takich zwrotów, które których nie używało się generalnie w tej poczcie, że tak powiem, służbowej w tamtych czasach, prawda? Jeśli chodzi o wymianę komunikatów, depesz w dowództwie przed sił powietrznych, czy w jakichś tam innych strukturach, powiedzmy, amerykańskich. Albo na przykład, że czcionka, która tam jest w ten sposób, wygląda, widać wyraźnie, że to jakby nie ta maszyna, takiej maszyny wtedy nie używano i tak dalej, nie? I Philip Klass był zdolny do tego typu argumentów, no miał, potrafił, że tak powiem, w tę stronę jechać. I przeciętny człowiek w zasadzie, no, przecież te dokumenty muszą być sfałszowane. Ale jeżeli ktoś tak jak Friedman, on cieszy się, że wraca na chwilę do niego, podejmuje rękawice, to on do tego stopnia działał, albo na przykład, jeszcze trzeba wymienić artykuły, jeden z też argumentów sceptyków Klass podjął taki argument, że jeden z uczestników tej grupy MJ-12, że on po prostu zawsze był zawodowym, absolutnym ufosceptykiem. Taka znana postać, w ogóle wybitny profesor i naukowiec. No więc jak on mógł się znaleźć w tej grupie 12 osób, które wtedy z tego przecieku, prawda, w tym mikrofilmie wyszło, że on jest tym członkiem, był MJ-12 członkiem, to była historyczna już sprawa. Materiały wyszły w latach 80. wyciekły. I co robi Friedman? No, musiał dotrzeć do tylu różnych miejsc, do tylu różnych dokumentów, które wykazały, że ten profesor, uszło mi na chwileczkę też nazwisko, bardzo ważne. Donald Menzel. O, widzisz, tak. To też wszystko widzisz, Menzel, doskonale pamiętasz. I w tym momencie on mu wykazał, że Menzel po prostu prowadził podwójne życie, że już pracował ze służbami specjalnymi, przed wojną pracował, później w czasie wojny i później po wojnie był doskonałym człowiekiem, który bawił się tym, że kwestionuje, kwestionował publicznie UFO, wyśmiewał, robił mnóstwo różnych publikacji wyśmiewających zjawisko UFO, a jednocześnie był członkiem grupy miał 12. On to udokumentował, że tak, on był takim człowiekiem i opracował dla służb, on się doskonale czuł w tej roli, prawda, ośmieszania, jednocześnie bycia wtajemniczonym. On był kryptologiem, tam miał przeróżne, że tak powiem, pasje, wiedzę i profesjonalną. Jeśli chodzi o literactwo, też stamtąd musiał wyszukać, że patrzcie, mam takie depesze, takie w archiwach przesiedział setki godzin, wyciągnął takie różnego typu no, dokumenty służbowe, których też ta, powiedzmy, czcionka była użyta i tak dalej, czy ten zwrot. Więc ze sceptykami niewątpliwie taki jest to trudne, trzeba być takim dociekliwym pasjonatem. Tak, ale ja myślę, przepraszam, że ci przerywam, bo mamy już mało czasu dosyć. Nie wiem, czy zadowala cię taka odpowiedź. Dobrze, to ciebie zrzucam. Znaczy ja powiem szczerze, no ja wobec tego wszystkiego jestem całkiem sceptyczny, nie? Bo tak no, ciężko mi w to wszystko uwierzyć. No. Ciężko jest, znaczy powiem tak, powiem wam w ogóle, podpowiem wam coś, nie? Tak z punktu widzenia sceptyka, bo nic przeciwko wam nie mam i mimo że w to kompletnie nie wierzę, to uważam, że należy poszukiwać prawdy i jeżeli mnie do tego ktoś przekona, to od razu się do tego przekonam po prostu, no jeżeli zobaczę jakieś dowody konkretne. Na razie no dobrze, bardzo fajnie, że tak mówisz. Ale chciałbym tylko wam tak podpowiedzieć, że po prostu czasem musicie trochę mniej szokujących informacji naraz dawkować. Ale to jeszcze nie były szokujące. Szokujące będą na koniec. Nie są szokujące. To jest na razie... To jest cały czas dla takiego... Nie, to są, słuchaj, to szokujące, które ty usłyszysz. Mhm. To jest to, co tu rozmawiamy, to jest przedszkole. Dlatego, wiesz... No dobrze, w takim razie słucham dalej. Nie, naprawdę, wiesz, to my rozmawiamy o wojsku, wiesz, o świadectwach poważnych instytucji. Proszę cię bardzo, no odpowiedz sobie sam na takie pytanie. Jak to możliwe, że przez w sumie 20-30 lat, bo tak wynika z dokumentacji ogłaszanej w ciągu 2 lat opublikowanej przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, w sposób tajny zajmowali się praktycznie tym tematem? Czy ty uważasz, że to są jakieś kretyni, za przeproszeniem, którzy przez 20, potrzebują 30 lat, żeby badać coś, czego nie ma? I przecież oni po 2-3 latach, badając fenomen UFO, są dokumentowali w oficjalnych archiwach, to są oficjalne rządowe dokumenty w tej chwili brytyjskie. I gdy myślisz, że to są kretyni, którzy nie mogą w ciągu 2 lat ustalić, że za UFO to się kryją tylko i wyłącznie żarty, tylko i wyłącznie zjawiska astronomiczne, tylko i wyłącznie jakieś może, nie wiem, no, eksperymenty wojskowe obcych wobec Wielkiej Brytanii mocarstw, no bo bez przesady, przecież oni chyba wiedzą, kto co dysponuje, jeśli chodzi o Rosjan, Chińczyków czy Amerykanów, którzy są ich sojusznikami. Czy to są kretyni, przepraszam za taką tutaj wypowiedź, oni im bało było 2-3 lat, potrzebowali 30, żeby oficjalnie już pod publikę teraz zakończyć i stwierdzić, że oni już teraz tych badań dalej nie będą prowadzić, bo fenomen UFO nie zagraża bezpieczeństwu Wielkiej Brytanii. To jest w ogóle kategoria, nie to, że nie wiadomo, nie ma odpowiedzi, co z tym się kryje, tylko że nie zagraża bezpieczeństwu. Taka jest konkluzja oficjalna ministerstwa. To przez 30 lat zajmują się po prostu to kretyni, no. Jak tego nie ma... Znaczy, mówiąc szczerze, to w dużej mierze uważam, że tak, to są kretyni, ale to inna sprawa. Znaczy, no dobra, no inną, inną sprawą jest to, że po pierwsze musiałem to sprawdzić, żeby odpowiedzieć, bo ciężko jest... Nie, ale zobacz sobie, wejdź sobie na stronę... Dużo mniej wiem oczywiście na ten temat, nie? Więc no, musiałem... Ujawniło w ostatnich latach właśnie ministerstwo. Tak, przecież całe transze szły, ale tak, tylko oni, Chile odjawniało, wiesz, do archiwa. Słuchaj, to są... Wiesz, na czym polega problem? Na tym, że w telewizorze, wiesz, wiadomościach, faktach, wiadomościach i tych mainstreamowych mediach o tym się nie mówi. Jak nie ma w telewizorze, to mimo nawet, że jest na rynku informacyjnym, bo jest, to po prostu no, tego nie ma, no, bo to musi być w głównej wiadomości. Jak nie ma w głównej wiadomości, to tego nie ma. No ja jak głównej wiadomości akurat nie oglądam. Mam ciekawsze media. No i tak tam o tym nie było. Jak było, to w formie trochę żartu. Znaczy było takich trochę newsów, ale wiesz, tam z przymrużeniem oka, wiesz. Dobrze, to ja znaczy, może... no wiadomo, jest bardzo, bardzo dużo dezinformacji. No ja staram się na to patrzeć no tak w miarę obiektywnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale no nie jestem przekonany jak na razie. No, nie, ja cię rozumiem, ja nie wymagam od ciebie. Ja po prostu tylko chcę ci powiedzieć, że wiesz, ja i mnóstwo ludzi ci oświadczają to i to, a historia, przyszłość stwierdzi, czy mieliśmy rację my, czy ci właśnie sceptycy. No. Znaczy to można wyjść trochę tak jak z zakładu Pascala, czyli tak trochę nawiązując do tego, można uważać, że niekoniecznie, że nie na 100% mówicie prawdę, ale można z drugiej strony się jakoś myśleć, brać to pod uwagę cały czas, żeby nie mieć 100% pewności, że to jest nieprawda. No ale nieprawdą tak. jest, że ujawnili te informacje z Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii. Przecież to można sobie sprawdzić. To jest prawdą, że no, tym się zajmowali. To oczywiście zamierzam sprawdzić. Bo to... No tak, właśnie. Tak, więc... to się cieszę, bo wiesz, musimy takie abecedum mieć ze sobą, wiesz, bo tak. ten sceptycyzm twój musi opierać się na jakichś takich no 100% oczywistych faktach. Jeżeli nie wiesz o tej Wielkiej Brytanii, to no to rzeczywiście, no bo no, no, no jeszcze, dlatego mówię, jak była ta sprawa z Brytyjczykami, to ja mówiłem, słuchajcie, cieszę się, że w gronie oszołomów mamy wybitnych brytyjskich dowódców wojskowych, ministrów, no koniec końców przez 30 lat się zmieniali, a program trwał. I to są tysiące stron, wiesz, to są takie raporty trochę podobne do naszych, tylko tam byli ludzie, którzy mieli klasę i wiesz, i środki na to, żeby chodzić i robić ankiety. Przepraszam Ciebie, Janusz, ale jeszcze w Stanach też były przecież te programy, przecież też kilkadziesiąt lat, nie wiem, czy 20, czy ile, ale też bardzo długo te Blue Book się... No, tak, przecież, tak, słuchajcie, tak. jak będzie Stanton Friedman, to co on wszystko Friedman, dokładnie no? odpowie, przecież on to, Friedman, to widział. Stanton mówi fajną rzecz, słuchajcie, ja w zasadzie mówię o rzeczach, które nie są nigdzie, nigdy nie były, nie są tajne, ja tylko wyciągam to, co leżało lub udało się wyciągnąć. I jeśli chodzi o to, co ty mówisz, Błękitna Księga, ona ma ten raport ostatni. To jest raport, który był nieogłoszony publicznie tak do mediów, ale był jednak opublikowany, więc dla tych wszystkich, którzy są no, szperaczami dokumentów, w sposób jawny i legalny docierali do tego raportu Błękitnej Księgi. To był program, który skończył się oficjalnie w 1969 roku, a trwał praktycznie od 1958. Czy 61 tak się dnia był gruczku, prawda, najpierw później on się przepotwarzał i na końcu była Błękitna Księga. Więc w ogóle to się wcale nie mieści, że oni już wtedy jakby przyznali, że jest coś konkretnego, czego oni nie ma, nie jest ich, ale to nie zostało nagłośnione we właściwy sposób, tego prezydent nie ogłosił, więc tego nie ma, no. Telewizja musiała jeszcze ogłosić. Znaczy, mówiąc szczerze, to mi tak najbardziej intuicyjnie, to tak bez większego decydowania, nasuwa się takie rozwiązanie, że to wszystko ze strony rządu jest robione pod tym względem, że po prostu wyciągnąć pieniądze od podatników i sobie je gdzieś ukraść i na to się tworzy fikcyjne programy. Wiesz co, jest dużo lepszych sposobów, żeby wyciągać kasę od państwa. Wiesz, naprawdę. I to oni oczywiście... To chociażby no. pomoc humanitarna jest świetnym sposobem, tak, żeby wyciągać pieniądze od państwa. Wiesz, ten program Błękitna Księga, on zresztą został bardzo szybko sprowadzony do pewnego poziomu. Na przykład szefem tego projektu Błękitna Księga był kapitan Rappel, zresztą napisał później książkę, z której ewidentnie wynikało, że za częścią tych zjawisk kryją się istoty pozaziemskie i była taka książka jego. Ale kapitan to jest bardzo niska ranga w sumie, wiesz, i też to był pomysł jakiś, coś tam jakieś chmura się komuś łączy. W każdym bądź razie, no ja ci coś powiem, no cierpliwości jeszcze kilka lat i może sam zobaczyć. Dobrze, ja muszę przerwać tutaj, bo musimy przejść teraz do takich końcowych rzeczy, żeby do Polski wrócić, bo o UFO dobrze. Dalej można... Dobrze, to ja się rozłączę. Dobrze, dobrze, to trzymaj się. No, przepraszam, tak jak powiedziałem temu koledzy, tak jak na to pierwsze pytanie, ale rzeczywiście dobrze. Wszystko się... To tu mam tu kolejne, bo badałeś też przypadek pani Zofii Namlik, która... Namlik. Która twierdzi, że kosmitów miała w domu i rozmawiała z nimi, że zabrali ją na ich planetę i tak dalej, i tak dalej, ale ma pewien jakiś tam dowód, tak, że ma implant w mózgu. Tak. No tak, no to jest w ogóle jeden z bardzo takich najbardziej kontrowersyjnych i trudnych przypadków, dlatego że ona w sposób ewidentny, złapałem ją osobiście na, powiedzmy, takiej formie mówienia nieprawdy, złapały ją media, to wszystko jest niepodważalne, że ona w którymś momencie po ogłoszeniu tych swoich rewelacji o tych kontaktach o tym implancie, o implancie jest najbardziej wiarygodna historia w sumie, co z nim powiem. Ja dowiedziałem się po raz pierwszy o pani Zofii Namlik, kiedy zobaczyłem w programie pana Szczygła, już świętej pamięci nieżyjącego doktora Zbigniewa Bollara-Blanie, wybitnego polskiego właśnie ufologa, który badał Niemilcim, najlepiej przeprowadzona chyba operacja badawcza taka z historii. I on ją po prostu w tym programie Szczygła się tam Szczygiel go zaprosił o UFO, no i on nie wie skąd on oczywiście na nią trafił, no ale trafił i ja ją tam zobaczyłem. Historia była oczywiście niesamowita, tak nawet stylizyjnie na razie, jak to się mówi, wersji. Bo nam pokazali te zdjęcia, zdjęcia tomografii komputerowej mózgu. I na tych zdjęciach, ja oczywiście, żeby skrócić, było tak niesamowite, że ja ją znalazłem. Akurat miałem blisko, się okazało, że ona jest ze Świebodzica, więc tu wraca Świebodzice bardzo blisko, jeszcze bliżej Świdnicy, tam mieszkałem przez całe lata, się uczyłem. I pojechałem tam do niej, więc jeździłem wiele razy do niej, wyciągnąłem ją też na jakieś tam spotkanie jedno i więc byłem świadkiem wielu ciekawych rzeczy i też świadkiem tego oszukiwania nas. I po dziś dzień zadaję sobie pytanie, czy ona naprawdę coś przeżyła, czy też jest to tylko i wyłącznie konfabulacja. Widziałem osobiście zarówno te zdjęcia tomografii komputerowej, jak i mam kopię tego medycznego, nazwijmy to opinii lekarskiej, takiej medycznej, robionej przez Dolmen Wrocławski, kiedy ona tam to robiła, tutaj, gdzie w sposób wyraźny, czarno na białym, podpisane przez lekarza, tam takiego no, lekarza, który tam to są coś tam technicy, którzy podpisują te badania, nie? Ja sam byłem na tomografii komputerowej, więc czy znałem się na policji, blisko mówili. I krótko mówiąc, w mózgu, na zdjęciu to widać, na opisie jest jak W, 1 cm na 1 cm na 1,2 cm, czyli macie sześcian, bardzo równomierny obieg w miejscu w mózgu, gdzie w zasadzie nie ma szans, żeby coś takiego samo wlazło, nie wiem, wbiło się, w jakiś dziwny sposób tam było i człowiek normalnie funkcjonował. Więc co do tego nie ma wątpliwości, że według mnie ten implant tam jest. To, że ona absolutnie niestworzone historie opowiadała o tym, jak ona teraz leczy energią kosmiczną, to jest druga strona medalu. Kiedy ja tam zacząłem przyjeżdżać, bo mnie to zafascynowało, oczywiście dzięki tym badaniom, słuchałem te historie, jak tam mieszkali mi w domu, jak tam mąż nie widział, ona widziała. No, można powiedzieć, ale ponieważ no, ja jestem osobą, która, jak to się mówi, jak to papier, nie? Słucha i niczego od razu nie ocenia, po prostu są przedziwne, a wiarygodne przypadki, absolutnie niesamowite, więc niczego nie kwestionuję tak po prostu, bo wydaje mi się to zbyt dziwne. Po prostu słuchałem tego, no ale kiedy ktoś w momencie, no a panie, muszę tutaj leczyć energię kosmiczną, to może panu tutaj coś poratuje, coś pora, może panu coś dolega, tak się siadać, zaczyna mi tą głowę tak obmacywać. Zresztą nie pomimo, ale tam wielu ludziom zaproponowałam, mówią o energii kosmicznej i nagle, o, tu pan ma guza mózgu, ale tu pan ma, ja tu pana zatrzymam, przecież to, żeby pan się nie rozwijał, więc ja już się osłupiałem. Rzeczywiście, no, moje włosy jeszcze mam generalnie, więc tego nie widać, ale tam z tyłu głowy mam takie duże wgłębienie, taką kość troszeczkę, bo ja nie wiem, port kleszczowy miałem. I po prostu, wiecie, jak port kleszczowy, to się tak kleszcze w tę delikatną główkę, że tak powiem, jeszcze nieuformowanej kości wkłada czaszki, no i tam ten odcisk jest, więc ona mi tu wjechała z tym guzem. No to ona mi zatrzyma, tutaj już mi zatrzymała, że to nie będzie tutaj teraz już nic się złego działo, tak, żeby, no więc ja już byłem w szoku, strasznie to przeżyłem, bo to był dla mnie jednoznaczny sygnał, że ona jest w tym sensie oszustką, tam były jakieś afery medialne. Dużo by opowiadać, jaki racjonalnie nie myślała. Przepraszam, że ci przerwę, ale jak uważasz co do tego implantu, bo to jest klucz. Właśnie chcę wam właśnie pokazać, na czym polega problem z porwanymi, że często jest tak, że implant jest według mnie, no nie ma tak jak cholera podważyć. Nie ma jak podważyć, bo tu ja widziałem te badania, były robione w tym Dolmedzie. Ale co lekarze na to mówią, bo to mnie fascynuje. Z lekarzami to jest tak, że ona już opowiadała tylko reakcję lekarzy, że zgłupieli tam, jak to zobaczyli. Każdy jest zdjęcie, badania robione jeszcze raz, ponieważ na początku jak zobaczyli, to uważali, że to jest jakaś pomyłka, nie? I jeszcze raz musiała poddać się tym badaniom. Ja widziałem ten drugi wypis, już nie pamiętam, bo pierwszego nie widziałem. Natomiast co więcej, no to co ja mam teraz zrobić, no co ja mam powiedzieć? No ja mogę wam powiedzieć tylko o faktach i powiedzieć wam, że to, że ludzie głupieją, że ludzie stają się niewiarygodni po tym, jak na przykład są ofiarami porwań i są zaimplantowani, to jest rzecz zupełnie do przyjęcia, a dlaczego by nie? Więcej, nawet uważam, że utrata ich wiarygodności w oczach środowiska ufologicznego poprzez takie zachowanie, jakie ona zrobiła, to zachowanie, może nawet było jakąś świadomą grą tych istot, ponieważ myśmy naprawdę głęboko weszli w jej świat i zaczęliśmy to nagłaśniać i może to nie było na rękę tym, którzy traktowali ją jako pewną osobę, z którą się eksperymentuje. I to nie tam raz się eksperymentowało, ale te eksperymenty trwają całymi latami z ludźmi, eksperymenty medyczne, w związku z tym, no, zainteresowanie zbytnie takich ludzi jak my, no nie jest na rękę, więc co najlepiej zrobić? No, najlepiej po prostu spowodować, że ta osoba się ośmieszyła w oczach pewnej społeczności i wtedy byśmy dali jej spokój, no bo bo co, przecież nie możemy ich dalej badać, bo przecież by nas zajeździli, sceptycy by nas zajeździli. Ja byłem świadkiem innej niesamowitej historii z nią, którą można opowiadać. Dziennikarz, zresztą dzisiaj znany dziennikarz, nawet mocno stojący w RMF FM, pan Krzysztof Skowroński, zadzwonił wtedy, jeszcze był młodym, początkującym dziennikarzem, do mnie i pytał się, czy tam jakieś porwane osoby, tamto, siamto, ja mu wspomniałem o tej pani właśnie Zofii i on poprosił mnie, czy możemy jakąś hipnozę zrobić z nią. I tą hipnozęśmy zorganizowali tutaj w Wrocławiu, do pracy macie, jak wywarty takiej pani, było około 10 osób i w skrócie tylko, bo to była dziwna historia. W którymś momencie hipnoza się nie udała, czyli ona powiedziała, że ona się nie da zahipnotyzować, po 10 tak wstała nagle, powiedziała, że oni kosmici tu są, że przez nią widzą i słyszą i w ogóle kompletny odlot. Ale wiecie, to można wymyśleć, nie? Natomiast w którymś momencie wszyscy, którzy tam mieli sprzęt elektroniczny, kiedy ona wstała i powiedziała, to możecie z nimi rozmawiać, kiedy po prostu dał im no, aparat, nagrywający aparaty. No, pan Przemysław nagrał dosłownie tą chwilę, kiedy się zbliżał do niej, to rek się wyłączał i można było nagrać, więc na dyktafonie, kiedy szedł do końca rogu pokoju, to się włączał z powrotem i było w porządku, więc to był szok dla niego. I to nie tylko jego, bo tam jeszcze kamera była, też siadała, jakby staliśmy blisko z kamerą, jak się szło gdzieś tam, nadal filmować na bok, to wszystko było dobrze. Więc, no i co ja wam teraz powiem? No, dziwne rzeczy się działy, nic wam więcej nie powiem. Ja nie powiem, że ona na 100% była porwana. Uważam, że mogła być porwana, że implant o tym świadczy. Natomiast to, że zwekslowała, a ludziom nie odbija, a gdyby nawet to nie było specjalnie przez nie zrobione, to ludziom nie odbijać, to nie jest stres, czy to nie jest uwierzenie nagle, że stałeś wybrańcem Bogu. Przecież każdemu może odbić. Dlaczego jej nie odbiło? Ja tu jeszcze tylko taką jedną kwestię chciałem się dopytać do tego przypadku. Czy to mogli na przykład zrobić jakieś tajne służby ziemskie, normalne, wojskowe, po prostu jakieś zabawy tutaj właśnie robią z tymi implantami, czy no nie wiem w jakim celu, ale... Tak, poruszasz ważny problem, ponieważ ja się zetknąłem oczywiście z takimi sytuacjami osób, które przychodziły do mnie i mówiły po prostu, że one mają, że one są, że tak powiem, kontrolowane ich umysł przez coś rodzaju albo implantu, albo oddziaływania na odległość przez urządzenia. Kilka takich spraw miałem. I widać było wyraźnie, że czasami to, znaczy za każdym razem to mogło oscylować wokół sprawy z tajnymi jakimiś służbami, ale gdzieś tam jednak ten wątek UFO się też mimo wszystko pojawiał. Ale miałem taki przypadek, że w zasadzie tylko pachniało mi robotą już specjalnych i kiedyś pamiętam takiego znajomego miałem, już teraz już się z nim nie spotykam, bo w sumie nie widzę go wokół nas, który miał jakieś różne dziwne kontakty i jak ja mu powiedziałem o takim jednym przypadku, że ty wiesz co, że ja się dowiedziałem, to było gdzieś tak 10 lat temu, może jak mi to mówił, że dowiedział się, że w Polsce w tej chwili Amerykanie razem z polską jakąś grupą, zespołem właśnie testują urządzenia i całą tą procedurę wpływania na umysł człowieka z odległości. To czasami jest na zasadzie, że wiesz, obok mieszkania się ma nadajnik i tak dalej, że oddziaływują w ten sposób na umysł człowieka. Nie jest to kwestia implantu jeszcze, tylko kwestia oddziaływania elektromagnetycznego na mózg ludzki. No miałem takich ze 2-3 sprawy naprawdę porażające. Natomiast to, że wojsko uczestniczy w implantowaniu właśnie ludzi, no to głównie z amerykańskiej literatury, prawda, wiemy, najczęściej, no polskich tak wprost nie słyszałem, tylko w takim kontekście, o którym mówię, nie, o wpływaniu na umysł ludzki i mierzeniu się w to w jakiejś grupie. Ale poziom to jest tak, mały zespół, amerykańska jakaś grupa specjalna, szkoli tam, nie wiem, 4-5 ludzi w Polsce, nikt nic o tym nie wie, to przecież kto będzie o tym wiedział, poza tą grupą. I tylko tyle. No dobrze. Będziemy już powoli kończyli, bo zbliżamy się już do godziny. Nie chciałbym ciebie, Januszu, przetrzymać, no, bo tak, jednak to jest szkoda, ważna, ja bardzo tak lubię sprawa. Lubię się rozgadywać, bo tak tyle tych historii przerobiłem, a tutaj właściwie tylko niewielką część żeśmy omówili. Tak. No możemy zaprosić, no bo ja też muszę wam powiedzieć, pomimo że mieszkam za granicą i to kawałek, będę na tym UFO Forum. No i się zobaczymy wtedy. Także jak może chcecie wybrać się, to myślę, że warto. To jest jedyna taka okazja, żeby spotkać Stantona Friedmana i zobaczyć, co ma naukowiec, bo on jest fizykiem nuklearnym wysokiej klasy, specjalistą. Pytacie może o japońskie sprawy. Tak. Ale będzie też, słuchajcie, myślicie, że łatwo jest spotkać pułkownika Grundmana publicznie, który mówi o tych raportach. Szefem ruchu lotniczego, prawda, był? No, to tak, jest, tak. Właśnie to był tak zwany szef bezpieczeństwa. Ruch lotniczy to właśnie odpowiadał za bezpieczeństwo. Ja o tym wspomniałem. W latach 81-84 wtedy był tym właśnie szefem bezpieczeństwa lotu. Co on ma do powiedzenia zdania. No bo z nami to mogą, prawda, sobie sceptycy dyskutować, ale niech porozmawiają, prawda, z pułkownikiem. Tak. Lotnictwa, próbują... które całe życie latał na samolotach. Tak, tak, tak. Nie powinni tak, słuchajcie, tego się nie da normalnie wyjaśnić. To, co on wie z tych raportów. Tak. A ktoś mu mówi, a to był piorun kulisty. No, no, który jest tak metaliczny, który w dzień leci i ma kształt, który nie przypomina w ogóle żaden kuli. No to był złudzenie optyczne. Tak, no sceptycy mają zawsze na tak, na wszystko. Tak, Wenus, tak, planeta, gaz błotny, wszystko. Na każdą... I na każdą okazję tak, mają 100 argumentów. Wiem o tym. Tak, ale no to też jest kwestia dezinformacji, bo jednak jest trochę dezinformatorów. Może niekoniecznie w Polsce, no ale na pewno za granicą, w Stanach Zjednoczonych szczególnie to... No właśnie, to... jak przypomniałeś o tego Menzla, ja go tak referowałem, wiesz, zastanawiałem się nad ludźmi w Polsce, którzy na przykład no, wiedzą o UFO, a jednocześnie są takimi zawodowymi sceptykami, czy to robią z pasji, czy solidnie mają płacone. My tutaj często poruszamy tematy związane z inwigilacją środowisk ufologicznych właśnie w Polsce. Ona ma naprawdę szeroki charakter wedle tego, co nam się uda ustalić. Są fascynujące tematy. To już następnym razem, bo o tej inwigilacji, bo to można cały odcinek zrobić o inwigilacji. Cały odcinek. Ufologów i... No... To cóż, no to chyba będziemy kończyli, prawda? No mam nadzieję, że tam mieliśmy troszkę słuchaczy i jest jakaś... Tak, słuchacze są, ale boją się jednak, bo to jest inaczej, prawda? Na czacie łatwo jest coś tam napisać, prawda? Nabzdurzyć, na powtykać, ale natomiast zadzwonić to jest to bardzo trudno. No ale jeden słuchacz się odważył. Tak, tak, i bardzo osobiście dziękuję, że się odważył. Także, no jeszcze raz, może jeszcze parę słów tylko o tym UFO Forum, jeżeli mógłbyś tak, Januszu, powiedzieć, zachęcić. No więc tutaj ja chcę zwrócić uwagę, słuchajcie, oprócz tego, co wymieniliśmy, o czym będzie mówił sam Stanton, no Stanton będzie mówił o sprawie nauka właśnie, a sprawa UFO, a to będzie mówił jakby o całym takim warsztacie naukowym, który jemu się udało użyć w tych badaniach, ale też w ogóle obserwuje, że można używać. No i drugi, bardzo ciekawy, intrygujący, brzmiący tytuł, Roswell, decydujący moment. On będzie on był przepiękną batalię w sprawie Roswell. To jest jeden z największych znawców w świecie w sprawie Roswell. On oczywiście toczył bój intelektualny z armią tych ludzi, którzy preparowali w mojej ocenie całą tą historię. W tym raporcie z okazji rocznicy 50. Roswell siły powietrzne przygotowały prawie 1000-stolicowy taki raport, który próbowały udowodnić, że to był de facto projekt Mogul, taki bardziej zaawansowany projekt, nie taki zwykły balon meteorologiczny, prawda? O, przepraszam, Januszu, że tak. Mamy ostatni telefon. Może jeszcze odbierzmy, dobrze? Dobrze. Ostatni telefon. Witaj, by Twitterze. Jesteś na antenie. Witam. Ja mam pytanie do gościa. Dlaczego... Od kiedy obserwowane jest UFO? No bo czy to jest coś, co nam towarzyszy dopiero niedawno, tak jak te wszystkie relacje, o których tutaj mowa, czy to jest coś, co od początku historii ludzkości no, jakoś tam się przewijało? No, kapitalne pytanie. Zapewne znasz sporo na ten temat jakichś materiałów czy literatury. No, się część ufologów takich bardziej o sceptycznym nastawieniu raczej woli się trochę zatrzymywać na tych latach. Powiedzmy, że Charles Fort już z takich jakby współczesnych, znaczy współczesnych, to jest na 100 lat w tył, już opisywał takie dziwne właśnie obiekty i zjawiska. Wtedy jeszcze pojęcie UFO nie istniało. Natomiast ja należę do tych ludzi, którzy szeroką ręką sięgają do literatury traktującej o pradawnych czasach. To nie chodzi o to, że no bo wszyscy, którzy się tym interesują, czytali Denikena i uważam, że to jest gość, pisarz, który zrobił dużą popularyzację tej hipotezy prawda, o pradawnych odwiedzinach, ale nie był naukowcem, więc to nie o to chodzi, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że są ludzie z tytułami naukowymi albo też z wiedzą taką profesją naukową, które bardzo dobrze dokumentują ślady jakby obecności istot pozaziemskich w zasadzie od zarania dziejów, a ja należę do tych, którzy nie ukrywam, no też no, bawią się intelektualnie w te wszystkie takie rekonstrukcje, na przykład analizy Sitchina, Zachary Sitchina, już dzisiaj świętej pamięci, jeśli chodzi o sumeryjską jakby wersję powstania świata, powstania ludzi. No, robimy konferencje często, gdzie Davida Icke'a na przykład, tego mam nadzieję już zaprosimy do Polski niebawem. więc wiadomo, jak tam się ta linia rodowód ludzkości wiąże bezpośrednio z Stanami Zjednoczonymi, więc to już jak tu kolega powiedział prowadzący, że to jest dopiero rozpędzamy się, na zakończenie się tutaj jeszcze bardziej rozpędziliśmy, bo pan zadał pytanie, a ja powiem wprost, no, uważam, że ludzkość w pewnym sensie jest produktem pewnych eksperymentów z obszaru inżynierii genetycznej i to jest tak solidnie dzisiaj w mojej ocenie udokumentowane w sensie pewnej hipotetycznej jakiegoś takiej analizy, bo to przecież dowodów wprost trudno znaleźć, ale jest to dla mnie niezwykle sugestywna i przekonywująca hipoteza o tym, że oni nas w jakimś stopniu, tak powiem, no stworzyli, to jest takie złe słowo, bo my byliśmy wcześniej na pewno już jakimś genotypem, który został skrzyżowany jakby z ich jakimś tam, powiedzmy, kodem genetycznym DNA, o tym się dużo mówi. To jest kontrowersyjne, ale ja uważam, że powinniśmy naprawdę nie mieć żadnych tematów tabu i rozmawiać. Ja uważam tak mogło być. Nie mówię, że tak było na pewno. Tak mogło być i warto postudiować takie właśnie wersje historii. Także znaczy, są od początku. Jak ja z Denikenem się zapoznawałem, no to jednak odniosłem wrażenie z punktu widzenia takiego właśnie naukowego, że on to robi nierzetelnie, że to jest typowy sposób jego pisania i przedstawiania rzeczywistości jest taki typowy dla ściemniaczy. No i było demaskowane nieraz, w jaki sposób on to robi. Jak tak, na przykład podaje fotografię, reprodukuje fragment fotografii tej płaskorzeźby z Egiptu starożytnego, gdzie niby tam jest jakaś takie prostokątna forma i tam na dole coś wylatuje, jakieś gazy, że to jest startująca rakieta. No tymczasem, gdy się zobaczy całość tego obrazka, który on nie reprodukuje, to tam na górze siedzi sobie ptak. No więc ptak siedzący na startującej rakiecie to jednak mało realnie się wydaje. No znaczy, tu się zgadzam z panem co do tego, że Deniken mnóstwo błędów takich szczegółowych, empirycznych popełnił. A to jest manipulacja chyba nawet, bo on chyba znał całość tego. Ja myślę, że to jest raczej taka nadinterpretacja. To się powszechnie wszystkim zdarza, że jak już jakąś hipotezę chcą za wszelką cenę udowadniać, to pewnych faktów nie doceniają, inne pomijają i czasami to jest takie nie do końca świadome kłamstwo, bo w nauce mamy też powszechnie taką tendencję do udowadniania swoich hipotez i pomijania argumentów, które tą hipotezę obalają. Dlatego wspomniałem o Zachary Sitchinie, ponieważ to już była inna postać, która się miała doskonałą znajomość języków semickich, historię środkowego, prawda, wschodu i doskonałą znajomość też tabliczek sumeryjskich odkrywanych, tego pisma klinowego, co nie znaczy, że też jego się nie oskarża, że tutaj błąd, tam błąd. No nie ma takiej osoby, która by w takiej dziedzinie jakby jakichś błędów nie popełniła. I tym bardziej, że to są osoby dość pojedyncze. Natomiast cała armia naukowców nie przyjmuje takiej wersji historii. Proszę zobaczyć na przykład na sprawę tych wykopalisk archeologicznych. Ja miałem przyjemność zaprosić do Polski Michaela Kremo, współautora słynnej książki Zakazana archeologia, który pokazuje naukowe dane chowane przez, wiecie o co chodzi, a sprawa gigantów na przykład, która teraz troszeczkę wyszła, widzieliście choćby w prasie już chyba indyjskiej, pamiętam, były takie zdjęcia, to się nie przedostało do normalnego obiegu mainstreamowego, naukowego w Europie czy w Ameryce, no po prostu, bo to uderza w oficjalną wersję historii ludzkości. Jeżeli mamy wykopaliska i to nie jedne, gdzie mamy do czynienia z całym szkieletem mającym 7, 6, czasami 8, 9 metrów długości, to ogląda się te zdjęcia, one nie są, tak powiem, sfałszowane wszystkie. Tam może kilka się było zdarzyć i co z tym? To też jest dowód na to, że coś tam... No. Ale kto ma taką moc, żeby zabronić? No, na przykład w tej chwili jest mowa o tym na antenie kontestacji i nikt nie przychodzi i nie mówi, a nie mówcie o tym, bo to nie wolno w Europie. Przepraszam, Bajtiterze, pogadaj z archeologami, wiesz, którzy znają się na archeologii właśnie. To zakazana archeologia to jest ciekawa sprawa, tylko właśnie najlepiej rozmawiać z kimś, kto jest w temacie i kto jest wykształcony w tej sprawie. I czytał te rzeczy. Tak. Ja byłem na spotkaniu z takim profesorem z Solipsa Dudka, który prowadzi badania, polskie badania w Chinach, tam gdzie jest Terakotowa Armia, w tym rejonie Xi'an. Zresztą nie wiem, czy pan, który teraz rozmawiamy, ma świadomość, że tam niedaleko dosłownie od tej Terakotowej Armii, to jest czymś absolutnym fenomenem w chronologii i historii, jest potężne miasto piramid, które zresztą Hauser swego czasu zdążył to objechać, ufotografować. W ogóle w mainstreamie praktycznie o tym prawie nie ma, no to są śladowe jakieś rzeczy, żeby w ogóle o to wspomnieć. wymieniano, a sam profesor opowiadał mi o swoich badaniach i otwartym tekstem mówił, że jeśli chodzi o podziemne cały kompleks, to miasto, mityczne miasto, labirynt tak zwany, który tam jest obok, to on jest, oni wiedzą, nawet naukowcy wiedzą, tylko no nie kopią, ponieważ istnieje podejrzenie, bo tam ten kronikarz chiński z pierwszego wieku naszej ery, który opisał tamte właśnie czasy, mówił, że tam znajduje się choćby no, w tym labiryncie rtęć, prawda, który symuluje morza ówczesnego świata, rozkład mórz i no, rtęć, no wiadomo, jest trująca, więc znaleźli argument, żeby tam nie kopać. I to mówi profesor polski z całym zespołem i w tych takich już kuluarowych rzeczach to wychodzą rzeczy no absolutnie niesamowite, dotyczące historii świata. Po prostu ja jestem zszokowany, że wy tak po prostu kupujecie tą mainstreamową historię prawie bez zastrzeżeń, widzę. No dobrze, ale o tym to jeszcze nie wiem, czy wystarcza taka odpowiedź, bo musimy po prostu kończyć, przepraszam was, ale... No tak, ale... ja muszę się jakoś położyć spać na chwilkę i fajnie w ogóle się tam, widzę, rozmawia i fajnie tam ludzie dzwonią. Widzę, myślę, że jeszcze, jeżeli by tylko zechcesz, Januszu, to znaczy, ja jestem do dyspozycji, często... wiesz, to jest kwestia, jak tam ktoś spotyka. Będzie chciał za jakiś nieodległy czas, będziemy robić, cały czas siedzimy w czymś, więc wiesz, no. Tak, no. Chciałem tylko powiedzieć taką ostatnią rzecz może, że nie że jest przykład na też pozytywne nastawienie powiedzmy społeczności i tak coś, co jest znane w mainstreamie i społeczność naukowa też patrzy się na to, no jeżeli nie wszyscy przychylnie, to przynajmniej nie z dezaprobatą, mianowicie program SETI, który zwykli użytkownicy teraz mogą na swoich komputerach tego klienta SETI at home instalować i uczestniczyć w poszukiwaniu kosmitów. No też, tak, to jest... aczkolwiek ja to od razu, wiesz, ja przepraszam tak, że to się przedłuża, ale ja też nadepnęła na taki mój czuły punkt. Ja się cieszę, że taki program jest, bo otwiera ludziom w ogóle mózg w kierunku tego, że oni tam może i są, szukajmy. Natomiast no to jest dla nas śmieszne w ogóle. I ten program jest dla nas śmieszny w obliczu tego, że ilość świadectw obecności istot pozaziemskich na Ziemi jest gigantyczna, no naprawdę gigantyczna. I nie chcę tego zaakceptować mainstream. I pojawia się taka potężna grupa ludzi, bardzo inteligentnych, wykształconych, którzy swoimi komputerami podłączają się do sieci, prawda, i czeszą tam te kolejne, prawda, tysiące, setki tysięcy, miliony tych ścieżek sygnałów z kosmosu. Jakaś kasa ta już ma nawet z NASA, kiedyś też już ponoć się sami muszą finansować. No więc to jest taki dla nas, no fajnie, nie cieszymy się, przepraszam za tą pogardę, którą czasami ja taką w formie się takiej wesołości przedstawiam, ponieważ nami się gardzi, więc czasami my tak oddajemy, z tym mówiąc, no słuchajcie, no to jest już przedszkole, no do potęgi, no to jest śmieszne, ale cieszymy się, że niektórzy, żeby się otworzyć na problem obecności IT, no muszą zacząć od tego, że oni są tam daleko i szukają tych sygnałów i daj Boże zdrowie, niech znajdą, no my nie mamy się czasu bawić w takie dyrdymały, ponieważ oni są tu i teraz i to jest kwestia polityki, to jest kwestia zagrożenia ludzkości, to jest kwestia, czego oni tutaj chcą. My nie dyskutujemy dzisiaj już o czwartym czy trzecim poziomie spotkań z UFO, bo ludzie, którzy znają temat, są naprawdę zaawansowani w kierunku dyskusji, kim oni są, z jakich konstelacji pochodzą, czy są z innego wymiaru, czy są z naszej czasoprzestrzeni, od kiedy są, jaką politykę stosują, jakie są ich relacje z inną grupą pozaziemską. Słuchajcie, to jest taki kosmos i odlot. Ja wiem, że wy powiecie, co wariatem dzisiaj rozmawiacie, ale ja mówię, co wiem i nie boję się tego mówić, bo ja wiem, że generalnie raczej jestem na tropie i tacy jak my na tropie prawdy, więc będziemy się śmiać za 10 lat. Ten się śmieje, to się śmieje ostatnio. I się okaże, że oni są naszymi przyjaciółmi, czy że wrogami za te 10 lat? I właśnie od razu chciałbym koledzy powiedzieć, że wedle naszej wiedzy, no niestety jak to jest w polityce, mamy zarówno grupy ewidentnie nam sprzyjające, jak i te, które praktycznie dążą do całkowitej jakiś taki nawet no, unieszkodliwienia w sensie fizycznym, a nawet, no albo przede wszystkim no, utrzymania nas w niewoli, bo my jesteśmy w jakiejś formie okupacji od tysięcy lat. No, nie jest taka okupacja, że można zrobić wszystko. No wiesz, Związek Radziecki też okupował kraje Europy Środkowo-Wschodniej i nie mógł tak całkiem robić, co chcą, mordować każdego w każdym miejscu. To tak przecież nie można, bo to był szerszy świat, też się musi liczyć. Tak ci też nie mogą robić, czego chcą z ludźmi, ale no, robią dużo złego i myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, dojdzie do jakiejś takiej konfrontacji między tymi grupami, które chciałyby, żebyśmy się właśnie otworzyli na ten kosmos, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami, bo zobaczcie, ile was jest tych sceptyków, wy ciągle dla nas wy jesteście kompletnym, jak my dla was jesteśmy jakimś takim dziwolągiem, tak wy dla mnie i dla takich ludzi jak ja jesteście kompletnym dziwolągiem, że przy takiej masie, wiesz, już dowodów na to i poszlak, i obserwacji, i tysięcy rzeczy, wy jeszcze jesteście sceptykami w takiej oczywistej sprawie, więc no, wy jesteście dla mnie dziwni, tak samo jak ja jestem dla was dziwny. Także to, co mówię, oczywiście jest kontrowersyjne, ale no, ja jestem spokojny o to, tak powiem, gdzie jest prawda. Ja myślę, że kontestacja jest dobrym medium, bo tutaj są ludzie generalnie właśnie otwarci na tego typu rozważania. Ja się cieszę i kontestujemy siebie wzajemnie, ale takim widzę życzliwością i to jest dla mnie bardzo płodne intelektualnie, jak ktoś na przykład mówi, słuchajcie, a może to ja się z tym nie zgadzam, a ja uważam, że jest inaczej. Także w porządku, oczywiście. To ja dziękuję w takim razie. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy ci, Bajditerze. I no to nie wiem, fajnie, czy fajnie. Dziękuję. Przepraszam, że przedłużyliśmy, Januszu. No, to też z mojej winy trochę, bo ja widzisz, sam się rwę, wiesz, no mhm. Mimo, że czas mało. No, ja rozumiem, że jak będzie jakaś okazja, ja z chęcią, słuchaj, wezmę udział w jakimś programie za 2-3 tygodnie, czy za miesiąc, 2-3, zależy, jak na nie zaprosicie, tak ja się postaram dostosować. Dobrze. Także bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej audycji. Okej. Okay. Jeszcze nie wiem, czy chciałbyś powiedzieć na temat UFO Forum, bo przepraszam, ci przerwałem. Wiesz co, to znaczy chciałem powiedzieć tylko, że oprócz wymienionych osób, Stantona oczywiście i pułkownika Grudmana, no Igora Witkowskiego to jednak wszyscy dobrze znają, bo on się pojawiał i książki, natomiast jest inny wspaniały, niesamowity znawca tych tematów, kontrowersje wuje niesamowite, ale naprawdę dużo wie, to jest Dariusz Kwiecień, który ostatnio na Forum UFO Wrocławskie wystąpił i to jest kopalnia wiedzy, której nie ma książek, w których by to zostało napisane, jest niesamowity. Będzie mówił się o technologiach III Rzeszy. No, my wiemy, że III Rzesza dysponowała technologiami typu właśnie latające talerze, czy powiedzmy, że rodzaju napędów antygrawitacyjnych, quasi antygrawitacyjnych, więc on będzie mówił też o niesamowitych sprawach. No i pamiętajcie jeszcze, że będziemy mieli list do parlamentarzystów i chcemy tam trochę im jakoś tak trochę ich szczypnąć mocniej. Ogłoszony. Zapraszam serdecznie, tak czy inaczej. Dobrze, jeszcze mam tylko ostatnie pytanie, tak już tutaj na forum publicznym. Czy Stantonowi Friedmanowi będzie można zadawać pytania? Czy po prostu to oczywiście, będą takie... że tak. Po pierwsze, słuchajcie, no jakżeż inaczej są. To są. Po pierwsze, w czasie oczywiście ostatniej sekwencji jest tak zwana dyskusja. Ona niby formalnie trwa krótko, ale my tam w hotelu mamy możliwość, że przedłużymy, a poza tym on wyjdzie na korytarz i on nie będzie siedział cały czas w sali, to jest hotel, tam są miejsca i tam dużo osób się już zapisało i oprócz dziennikarzy, ludzi normalnie od nas z branży, którzy chcieli z nim porozmawiać i wystarczy, że się do niego podejdzie, no kwestia jego wytrzymałości biologicznej, to jest bardzo życzliwym, otwartym człowiekiem i naprawdę nie będzie żadnego kłopotu, żeby tylko wytrzymał. No to słuchajcie, tutaj jest no, niesamowita okazja, żeby zadać pytanie żywej legendzie właśnie. Osobiście, musisz sobie rękę Stantonowi, no tak, naprawdę to jest... O Roswell, o czym chcecie, tak. Po prostu o tym Majestic 12, o tych dokumentach, to jest no gratka nie z tej ziemi, można by powiedzieć. No naprawdę cieszę się, ja się dziwię, że w ogóle jakoś to się udało. To Artur Kowalewski on do mnie zadzwonił, bo to tak nie jest całkiem moja zasługa. Znajomy z Wylatowa, ale ze Szczecina, ale de facto poza Wylatowie zadzwonił. Słuchaj, jak chciałbyś mieć Stantona Friedmana na konferencji jakiejś usłyszałem, mówiąc, bo ja z nim, wiesz, nawiązałem kontakt mailowy i nawet telefoniczny, rozmawiałem z nim, mówi telefonicznie, mówi, to rewelacja, mówi. No i powiedziałem, zapytałem, czy by przyjechał do Polski i on powiedział, że no i owszem. No i ja do ciebie dzwonię, no bo wiem, że ty takie rzeczy robisz, nie? Ja mówię, wiesz, to jest trudne, to jest kasa i to duże, jeszcze honorarium będzie, oprócz tych wszystkich innych kosztów, ale kurczę, no wiesz, tak nie rajcuję, bo ja bardzo, bardzo czytałem jego książki, jeszcze nie wszystkie, ale też i w internecie i bardzo dużo studiowałem tego, w jaki sposób to robił. Byłem pod takim wrażeniem, że nie, no musi przyjechać, bo to przecież jest absolutnie ważne. No i mam nadzieję, że nie mam sygnału, że nie wsiadł do samolotu, bo pamiętajcie, że od jutro 11 ląduje w Warszawie z Niemiec, chyba z Łodachium, zdaje się, samolot, przesiadka jest, nie? Także, no, chyba jest wszystko dobrze, no i w niedzielę się spotkamy. No dobrze, dziękuję ci, Januszu, za dziękuję bardzo, cały, dziękuję ci bardzo. Za cały program słuchacza. I tutaj właśnie, że spotkałeś się z nami i zapraszam was za tydzień o tej samej porze i no, trzymajcie się ciepło. Cześć. Jeszcze raz, dobranoc.